chcemy, że zgadamy o tym samym. O tym, jakie zajebiste rymy składamy, jaką mamy skomplikowaną technikę. A jest tyle innych rzeczy, którymi się można pochwalić. Tyle rzeczy. Bragadaccio di Fromage. Z drugim daniem w wykonaniu Nicebita. Prawdziwi twardziele pokazują swoje umiejętności przy piecyku gazowym, stary. Perfekcyjne opanowanie patelni sprawia, że robię co pragnę. Dokładnie masz tu króla gastronomii, sprawdź mnie. Doraźne środki nie pomogą przy perfekcji doświadczeń wieloletnich. Wiesz, kto jest najlepszy w tej branży? Wierz mi, niedorzeczki pretendenci kończą w budkach z hot dogami, kiedy tylko tracą chęci. Po konflikcie wyklęci z pamięci smakoszy, gdy nie chcąc już wkręcić w te kręgi swych trzech groszy. Dosyć, sprawdź mój groszek, nie chcesz? Trudno. Spytaj swą panienkę, kto tutaj na południu ryby najostrzej smaży, tworzy to, co chce z warzyw, ożywiając strach na twarzy tych łak kucharzy. Zważysz się, może tak się zdarzyć. Ja nieszczęsnych, ja nie mam serca, chyba że kupię w mięsnym. Więc tyle powiem, skończ przechwałki człowiek. Bo obetnę to trzeba i zrobię ozorki wieprzowe. No więc patrz, ale nie dotykaj, ale nie dotykaj, ale nie smakuj, smakuj, ale nie połykaj moich buraków. Baby, swoją na miesiąc możesz mi podrzucić, wróci. Tyle obraz notoriusa zdołam ją utuczyć. Zagłębione potrzonek niebezpiecznym końcem. Laserowo ostrzone powierzchnie tące. Koniecznie stąd gdzie przedków inwencji ogrom. Wynalazł kluskę, rolady i pustem modrą, bo mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Chodzionka, szałot, wczoraj zacier, plus brat kartofle, ale przypieczone z głową. Tego się nauczyłem, żyjąc hardkorowo. Jeżeli kiedykolwiek pojawi się telewizja tego kawałka, w tej scenie będzie puszczony w zwolnionym tempie majestatycznie wirujący nad patelnią naleśnik, a w tle gorące, pansujące kobiety. Kucharek 6. Ej, jeśli chodzi o panierkę, jestem ekspertem. Spójrz na to kotletów stertę. Ej, ja i mój ziemniak poza kontrolą wiem, jak przyrządzić go na 100 sposobów, technika tajemna. Wiesz przecież, że nie ściemniam. A teraz krótko, środkowy palec mikrofalówką. Profesjonaliści zawistni znów przyszli drzeć pyski, jak myślisz? Kto nauczył Makłowicza pichcić? Kto mu dał pomoc na dłonie i poprawiał płomień, kiedy kraj się jarał jego bifem z Maćkiem Kuroniem? Czy to nie miał być koniec wtedy? Całe te tłonie, kiedy ma w sobie mniej pokory niż w samoobronie biedy. Pieprzyć tych, co nie zdedy, wzięli się znikąd. Ej, Pascal Kaliko, zostawię cię moim kuchcikom. Wrogowie zmiękli, porównywalni z cerkiem Holand. Od kiedy jednym bisem zmiotłem całe cepter Poland. Już czas odkiewkę olać i wejść na wyższy level. Naprawdę nie wiem, co oni widzą tu dla siebie. Na moc krzanu nie czuli, chcą znaleźć fanów wśród ulic. Chodzą tak miętcy, że płaczą przy obieraniu cebuli. Strach i do kranów przytulił tłum wydyganych się kuli. Pod kuchni ścianą, a ty mi mówisz, uszanuj tych czuli. Bo każdy kiedyś zaczynał, chcą mieć skróconą drogą. Odpuścić brak kompetencji, bo w plackach trochę robią. Nie ma tak łatwo iść zarabiać gadką. Jeśli to za wielki hardcore zrobić beef, to spich ci lepszy bewsztyk. Podeprzyj się czymś, bo pieprzysz jak pieprzniczka. Skoncentruj się jak koncentrat. I co legendą jest, pamiętaj, bo mój ryż był biały jak lodówka. Oraz chrupki, gdy ty pieprzałeś prosto z kubka. Chlora zupki. A teraz czas na finalny punchline. Kiedy nie będziesz podejrzewał nic, zrobię ci za plecami kilka pizz. Czaisz? Tylko nie bądź jajko, się nie ścinaj.